بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تكين لي أنا درسيت أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. طليون عبارة يقوانزا ماذا قال الإمام أحمد بن حنبل؟ قرأوا. ماذا قال الإمام أحمد بن حنبل؟ هذه عبارة سهلة قصيرة وله معاني طويلة. Tukiendelea na baada ya ibara hii ambayo tulisoma jana, ambayo Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ameanza nayo katika risala yake mubarak usulu sunna, aliposema usulu sunnati indana atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallama waliqtida'u bihim وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. تلسوما هي عبارة تكون تعليق يا شيخ كتك عبارة هي تكون لها نا عبارة يقيل كتك مسينجي سنة كتسيسي وإسلام وأهل سنة والجماعة السلف الصالح الفرقة الناجية الطائفة المنصورة وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك الخصومات كواتا مزوزو مسينجي كاتكا مسينجي يا أهل السنة والجماعة مسنجي سنة كتك مسنجيتو ترك الخصومات كواتا مزوزو مجدالة كتك ديني والجلوس مع أصحاب الأهواء na kukaa pamoja kuwafanya marafiki washauri walimu ahlul ahwa, watu ambao wanaipeleka dini yao kwa matamanio nafsi zao. وترك المراءة والجدال والخصومات في الدين. هكذا هوني كتك مسينجي سنة كواتا خصومات مجدالة نمزوزو الخصومة والنزاع katika dini. Watarukul julusi, na kuwacha kukaa karibu pamoja maa ashabi ahwa, pamoja na ashabu ahwa, watu wanaoendesha dini kwa matamanio nafsi zao ahlul bidai. Watarukul almiraa, na kuwacha kujionyesha. Waljidali, na mijadala. والخصومات في الدين نمجوزو كتك دين. هي نمسينجي سنة Akasema rahimahullahu ta'ala juu ya ibara hii, wataruku lkhusumati wataruku ljulusi maa ashabi lahwa, na katika hili kuna hujja. Qala limamu ibnu Batta rahimahullahu ta'ala, alimamu ibnu Batta alifariki mwaka 387 hijiria. Ameeleza haya maneno kwenye kitabu chake Al-Ibanatul Kubra, juzu ya pili, sahifa ya 469. Maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, man sami'a minkum bil khuruj ad-dajjali, atakayesikia miongoni mwenu kutoka kwa dajjali, falyan'a anhu mastata', ajiepushe naye kadri atakapoweza, kae naye mbali kadri atakapoweza. Fa inna ar-rajula yatihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun, aweza mtu, hakika mtu atajiwa na dajjali, na yeye akiwa anajiona ni muumini, ana imani vizuri, anaweza kukabiliana naye. Fama yazalu bihi, hatoacha kuwa naye pamoja, hatta yatba'uhu lima yara min ash-shubuhat, mpaka atamfuata kwa yale ambayo atakuwa anayaona katika mambo tata. Hadha qawlu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hii ni kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa sadiqu al-masduq, naye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkweli mwenye kusadikishwa katika yale ambayo anayoyazungumza. Fallahu Allahu ma'ashara al-muslimin, Allah Allah enyi waislamu, la yahmilanna ahadukum minkum husna dhannihi binafsihi, isimpelekee mmoja wenu ile dhana yake nzuri anayojiona kwamba mimi niko vizuri, nimemakinika kwenye sunna, nimesoma, sio mtu mjinga, najua haki na batil, akenda akajichanganya kwa madajjali. Wama ahadahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi, na yale aliyozoea katika maujuzi ujuzi wake juu ya usahihi wa madhehebu yake, ala al-mukhatarati bi dinihi, juu ya khatari kunako dini yake, fi mujalisati ba'di ahli ahadihi ahwa, katika kukaa kwake na baadhi ya watu wa ahwa madajjali hapa. Fayaqulu, akawa anasema, udakhiluhu li unadhiruhu, mimi nitamfuata nikamfanyie mazungumzo, nikajadiliane naye, mimi nitakwenda nikapambane naye. Au li astakhriju minhu madhhabahu, au nikamtoe kwenye madhehebu yake batil aliyonayo. Mtu akajiwekea dhana hiyo, fa innahum ashaddu fitnatun min ad-dajjali, ahlul ahwa fitna yao ni kubwa zaidi kuliko ya dajjali. Wa kalamuhum alsaqu min al-jarbi, na maneno yao yananata zaidi, yanaingia zaidi kuliko silaha inavyochoma. Ni maneno yananata kweli kweli, maneno yao ni maneno ambayo yanaingia, akisema yananata kwenye moyo, hayabanduki haraka. Wa ahraqa lilqulubi min allahabi, yanaunguza moyo kuliko moto maneno ya hawa watu. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم نليوون بادي واتو كوند لواتو ولقوا وكلوا لاني واتو أهواء ويسبونهم ولقوا وكواتوسي واتو أهواء فيجالسوهم على سبيل الإنكار وككان أهل الأهواء كوالينغو لكواتينغا كتكسلين مجلسي ذاو كوانوني ونقويندا kuhudhuria katika julusi zao zile eti wakawapinge. Warad alaihim, na kuwajibu kuwafania rududi. Fama zalat bihim mubasata, hawakuacha kuwa ni wenye kuwakunjulia. Wakhafiyul makri, na kuwafichia vile vipindi vitimbi vyao. Wadakikun kufri hatta subau ilaihim, na ule umakinifu wa kufuri zao mpaka wakaingia kwao, kwa kujifanya wao wana uwezo wa kunakishi masala. Shubuhati zikawabeba. Wakad bayana al-imamu Abu Uthman as-Sawabuni, amebainisha imamu Abu Uthman as-Sawabuni rahimahullah, ambaye imamu huyu alifariki mwaka 449 hijiria. أهم علامات أهل البدع، أما بينيش علامة كبوة زيدي مهم كتك علامة زوات ووزوش. فقال كسيم في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وذي كتابه هيتو عقيدة السلف وأصحاب الحديث جزء ينغابي صحيفة يميمون ينكومي كسيم. وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، na alama za watu wa bid'a kwa watu wake hao watu wa bid'a zenye kuonekana na zawazi. Wa adhara ayatihim, na alama yao ya wazi zaidi. Wa alamatihim, na alama iliyo wazi zaidi. Shiddatu muadatihim lihamlati akhbari nabii, ni ule uadui wao mkubwa wa kuwachukia waliozibeba habari za bwana mtume, kuwachukia watu wa hadithi. Wa ihtiqarihim lahum, na kuwadharau watu wa hadithi. Watasmiyatihim iyahum hashawiya, na kuwaita hashawiya watu wanaofuatilia vimambo vidogo vidogo katika dini. Wajahala, na kuwaita kwamba ni wajinga. Wadhahiria, na kuwaita ni watu wadhahiria, wanaziangalia nususi kwa udhahiri tu. Wamushabbaha, na wakawaita mushabaha, watu wenye kumfananisha Allah na viumbe wake. Hii ni alama kubwa ya bid'a, kuwa ni watu wenye kuwashambulia watu wa hadithi, kuwa ni watu wenye tabia ya kuwashambulia watu wa sunna, na kuwadharau na kuwafanya wajinga, na kuwafanya ni watu wafuatilia vimambo vidogo vidogo kwenye dini. Mambo ya msingi wanayaacha. Hii ndio alama kubwa ya watu wani bid'a. Watarku almira'ati waljidali walkhusumati fi ddini, akasema rawa Abu Dawud, ampokea al-Imamu Abu Dawud. Katika namba 1408 وغيره. وحسنه الألباني, نحديث يميفان حسن إمام ألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, متوم يميسيم صلى الله عليه وسلم, أنا زعيم, ميمي نمونيك ذميني ببيت في ربض الجنة, نيوم بيليو كتكتيا بيكو, namdhamini mtu kuipata nyumba iliyo katikati ya pepo. Liman taraka limiraa wa in kana muhiqqa, kwa yule ambaye ataacha mijadala naye ana haki ya kufanya mijadala, yani akaacha kujionyesha, kujigamba, naye ana haki juu hii. Watu wamjue, watu wamtambue, lakini akaacha. Wabitaiti mfi wasafi ljanna, na namdhamini mtu kuipata nyumba iliyo katikati ya pepo. Rabadhul janna ni pembeni ya pembezuni mwa pepo. Rabadhul janna pembezuni mwa pepo. Wasatul janna katikati ya pepo. Liman taraka alkadhiba, kwa yule ambaye ataacha kusema uongo. Wa in kana maziha, hata kama akiwa kwenye mzaha akaacha uongo. Sehemu ambayo mzaha huwa haunongi mpaka useme uongo, yakaacha uongo hata kwenye mzaha akawa hasemi uongo. Eh, wangapi msalimika hapo? Mwake mzaha bila uongo haunogi, au sio? Sasa uache uongo kwenye mzaha, uwe mkweli. Wa bibaitin fi a'la aljanna, nilimdhamini mtu ambaye atapata nyumba iliyo juu ya pepo. Liman hasuna khuluqa, kwa yule ambaye ataifanya uzuri tabia yake, kawa ni mtu mwenye tabia nzuri. Angalia mtu mwenye tabia nzuri, nyumba yake juu kabisa katika pepo. Na tabia nzuri ya baba yote haya, kiwa tabia nzuri utaacha uongo, kiwa tabia nzuri utaacha mambo ya kujionyesha. Tunafahamiana vizuri. Bali hadithi kama hizi ziko nyingi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ana maneno yake mazuri, athari njema ambayo amepokea al-Imam al-Ajuri katika sharia. Anasema, la tujalisu ahla al-ahwa, usikae na watu wa ahwa, watu wa matamanio. Fa inna mujalisatihim, hakika kukaa nao, mumridhatun lilqulubi, kuna utia moyo ugonjwa, nyoyo zinapata maradhi. Kizoea kukaa na wazushi wakawa na rafiki zako, utaenda unaathirika kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo, mwisho wake na wewe unakuwa kama wao. Tufahamia na vizuri. Bali pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, la tumari akhaka, usibishane na ndugu yako. Mjadala na kujionyesha, wajua kusema sana wewe, hodari wa kuongea, usifanye kitu kama hivyo. Almiraa maana yake ikhraju ghadabi almujadala, na hakika yake ni ta'an fi kalami alghayr, kumfanyia ta'ani maneno ya mwenzako. Wamezungumza hivi, wamfanyia ta'ani, wamtia dosari. Lengo lake ni idhihari alkhilali, kudhihirisha kwamba amekosea hapa, akakosea hapa, akakosea hapa, akakosea hapa, na wewe uonekane kuwa ndio mwenyewe. Manake kumfanyia dharau na kuonekana kwamba yeye si chochote, si lolote. Si kama mshaelewa maana neno miraa. Mfanya mtu akasirike na wewe, mzungumza mzako sasa, wewe kama mwanafunzi wangu wa nasari hujafikia chochote katika kusoma, ngoja nikuonyeshe sasa. Miraa hii, shaone mimi nimesoma kwa fulani, nimesoma kwa fulani, nimesoma kwa fulani, nimesoma kwa fulani, nimesoma kwa fulani, nimesoma kwa fulani. Miraa hii. Jidali ni husuma. Mizozo. Wapenda mizozo? Hata jambo usilijua wewe unang'ania tu mpaka ubishane. Kutoka nyumbani ushanuia leo lazima nishinde. Kwa hiyo watu waseme watakaposema, watu wa dalili watakavyojua wao. Wewe kutu utakalolipata ndio hilo hilo ubanduki. Tufahamiane vizuri. Hili ni jambo baya sana, mijadala. Lakini mijadala kwa njia nzuri kama ilivyokuja katika Qur'an, wajadiluhum billati hiya ahsan. Jadiliana nao kwa sura nzuri, kwa lengo la kuelimisha haki na kufafanulia sunna namna ilivyo sawa. Sio miradi wapenda tu ubishi. Kuna watu mungu wanapenda wao ubishi. Wapenda mijadala. Mtu anasema aenda kununua kesi. Nipeni mimi ugomvi. Hajawahi kushtakiwa akashindwa. Ni mtaalamu na anajua kusema. Kwa hiyo watu wakipata magomvi wamuuzie yeye yale magomvi yao. Allah akamwambia Mtume, wala tujadilu ahla alkitabi, tuambie msijadiliana ahla alkitabi illa billati hiya ahsan. Ila mijadala yenye lengo zuri. Wemuonesha mtu akuelewe, kama wanaujadili kitu jinga kama lile la kaliwa. Upotezea wakati tu. Shafahamu. Shaona mtu mjinga wa kiasi hicho, mwambie umeshinda. Yaishi hapo. Manake yeye aisha kusudia kutafuta kujionyesha kwa watu. Na hoja zilizokuwa za msingi, mtu alete dalili, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mwambie leteni hoja zenu kama ni wa kweli. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo maelekezo yetu ya dini yametukataza sisi tabia za kujionyesha, kudharauliana, kejeli, maneno yasiyokuwa na adabu, na haya ni mambo ambayo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametukataza. Lakini kutangaza sunna na kutangaza tauhidi na kukemea ushirikina na uzushi ndio dini. Tufahamiane vizuri. Na kama watu watajifanya wanajibia pembeni pembeni, mkawaambia kama mnaweza njooni. Kwa lengo umma lakini, sio kwa lengo la kubishana. Ama kama mtaona ni watu ambao hawana mwelekeo huo, endeleeni kubainisha tu. Afu mwanaume yeye atakuja. Yeye mwanaume atawafuateni sasa. Na kama itatokea huyo mwanaume akawaletea nataka mazungumzo na nyinyi, basi mwekeane taratibu za kisheria. Taratibu za kisheria, mazungumzo yaende kwa hoja za msingi, si vibaya. Kwa lengo la kuimarisha haki. Yeye anaweza akabaki na ujinga wake, lakini jamii ikafanya nini? Ikaelewa kwamba hapo jamaa tuburuze tu. Nadhani jambo limeeleweka vizuri. Tutakomea hapo. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.